ես են ճրակ փչողն եմ։ Դրան փոստարկղում մի հաստ ծրար գտավ։ Հալեպի հայ ծերանոցից էր։ Իր հին զինվորներից մեկն էր գրողը։ Պաշտելի զորավար։ Լսեցի, որ Մարսելից Հայաստան ես գնացել։ Երանի աչքերիդ։ Բախտը ինձ Բերթակի անտառից քշեց ղարիբության, իսկ ծերությունը ինձ տարավ Անկելանոց։ Անգրագետ եմ ու մեկ ուրիշի գրել տվեցի այս նամակը։ Կհիշես ինձ։ Ես Սերոգ Փաշի մոտ Գյուլեքի սերտն ու փուչը ջոկող Թադեն եմ զորավար։ Վերջերս Ալեքսանդրիա քաղաքի մեջ մեռավ աղբյուր Սոսեն։ Պոլսից էր եկել։ Ուխտի էր գնացել Երուսաղեմ և օժտված էր սուրճի բաժակն այլու շնորհքով։ Անկեղծորեն հավատում էր, որ Սերոգ Փաշի մեկ որդին ողջ է և գտնվում է Մարտենի քրդերի մեջ։ Սոսեն ճամփա էր ելել իր կորուսյալը փնտրելու։ Հասել էր Ջեզիրե և ձեռնունայն ետդարձել, սակայն ոչ հուսախապ։ Հիշում ես Քաջակորով այդ հայդուկ կնոջը և առաջին հայ կամավորուհուն, ոտքերին ռուսական մույկեր, աստրախանի փափախը գլխին և մաուզերը կրծքին։ Եվ մեռավ նմանապես մի ուրիշ հայդուկ կին էլ Ֆրանկ Նորշենգյուղից, անունը Կաքավ։ Ֆրանկ Մոսոյի կինն էր, որ շալակով հաց էր տանում ֆիդայիներին, Կաքավն էլ բարի խաբրիկների էր սպասում։ Ունեցել է մի աղջիկ և 4 տղա։ Աղջիկը տարված է մուշ և ասում են, թե մինչև հիմա հոն է։ Մի տղան կորել է, մյուս 3 տղաները Հայաստանի մեջ են։ Պետրոս, Սամվել և Բաղդասար։ Վերջին տարիներին խեղճ կինը միշտ ասելիս է եղել։ Ես նման եմ այն հավքին, որ կորցրել է իր ձագերին և չի իմանում, թե որի ետևից գնա, որ թփիտակ փնտրի նրանց։ Մեկ ամիս առաջ մի պոլսահայ պարոն եկավ մեր ձերանոց։ Տեսավ ինձ, իմ նկարը քաշեց և իմ մասին բան գրեց հայ ձերանոցի մեջ, որից մեկ օրինակը նամակիս հետ ուղարկում եմ քեզ։ Զորավարը բացարեց հայ ձերանոցը և կարդաց։ Մուշ գավառի փետարագյուղեն է Թադոքերին, ինչպես կկոչեն զենք ձերանոցի մեջ։ Խնամված փալաբեղմը, փալաբեղին տակ ժպիտմը և ժպիտին տակ զայրույթն ու հավատքը միասին կընթանան ու կարտահայտվեն զարմանալի կերպով։ Քանի տարեկան ես Թադոքերի, կհարցնեմ։ 90, 100, չեմ գիտեր, աստուծմով կապրի միշտ է, ես բնավ դպրոց չեմ գացած, հաշիվ չեմ գիտեր, լեռնային եղած եմ, հողագործ հովիվ և ֆիդայի։ Միայն այս չափը գիտեմ, որ վախ հասակեն լեռները կֆրայի հորս չակմակլիով, հոս Թադոքերին պահմը կբացատրե չակմակլիին ինչ ըլլալը և այն օրերու զենքերուն տեսակները։ Շատ արագաշարժ էի, քերին կսեր, որ կամաց քալեմ, որ չհոգնիմ։ Ես կսեի իրեն, եկուր, ես քեզալ կշալկեմ, քու զենք տալ։ Ապա հանկարծ արցունքոտ աչքերով կբացական չէ, ախ, Մուրադ, Մուրադ, ապա բարձր ձայնով կգոչեմ, ես 14 տարի ծառայած եմ Անդրանիկին, Քերիին, Սմբատին և Սեբաստացի Մուրադին բանակներուն մեջ, իսկ ավելի առաջ զինվոր եղած եմ աղբյուր Սերոփին և Գևորգ Չաուշին, Բիտլիս, Մուշ, Նեմրութ, Ալագյաս, ախ, ախ, և զայրութեն կդողա, աչքերը արցունքով կլցվեին և պահմը չի կրնար խոսիլ։ Քերի Թադո, Անդրանիկը ինչ տեսակ մարդ էր, կհարցնեմ։ Անդրանիկի պես զորավար մարդ չէ եղած, անոր բմբլե բարձը Սասունի լեռները եղան, անոր պես մարդ կլլա, միայն երբ ջղայնանար թուրքերեն կհայոյեր և բուլգարերեն նապրետ կսեր, երբ փամփուշտ գարմեզի կսեր, որ գետին պարկենք, և ինքը միայն ոտքի կգենար և կտեղեկացներ փամփուշները, անշարունակ մեզի հետ ճաշի կնստեր և իր կերակուրը մեզի կբաժաներ։ Ամուսնացած ես Քերի Թադո, ախ, Զոզան, Զոզան, կբացական չէ Թադոն ակնարկելով իր կնոջը։ Երկու զավակ ունեցանք, պատերազմի ատեն ինչպես աշխարհ եկան և ինչպես աշխարհեն գացին, մենք ալ չգիտցանք։ Հոս Թադոքերին դարձյալ կհուզվի, կարտասվի և չի կռնար շարունակել։ Ուրիշ զավակներ և թորնիկներ ալ ունիս, շողիկս Հայաստան է, բայց ճիշտ որ քաղաքը հիմա չեմ հիշեր, Հայկանուշը հոկտեմբերյան է, 4 կամ 5 զավակներ ունի, Զաբելն ալ Էջմիածին է, անալ 4-5 զավակներ ունի, նամակ կգրեն քեզի, աման, միշտ կգրեն, կգրեն, էկու հայրիկ, մենք հարուստ ենք, կուզես Հայաստան երթալ, աման, ադալ խոսք է, վաղն ալալակ երթամ, օգնեցեք ինձի որ երթամ, սա վերջին օրերս գոնե մեյմը հայրենիքս, զավակներս և թորնիկներս տեսնեմ ու անանգ մեռնիմ։ Ձերանոցեն գոհ ես քերի, պապամ լավ է, մաքուր է, ջուրը լույսը տեղն է, փառք Աստծո, բայց վերջապես անունը ձերանոց է։ Երբ կպատրաստվի մերթալու, թադոք հեռին կրկին կպաղատի։ Տղաս, չմորանաս, ազգզիս Հայաստան թողարկ է։ Ախ, եթե կյանքս գրեի, ասանքը գիրք մկլար, հառաչեց քերի թադոն և ավելացրեց։ Խոդեդանի հեղինակին ասեք, թողի մանունն ալդնե գրքի մեջ։ Կռնապատահի, որ ես Հալեպի ծերանուցի մեջ մեռնիմ ու Հայաստանը չտեսնամ, մի հիշատակալ ինձանից թող մնա։ Եվ թող ուղե նմանապես Մուսաբեկի մահվան հանգամանքները, տեղը և թվականը։ 7 թամբերու տան Մուսաբեկը, Ղասմբեկի եղբայրը, մեռել է 1929-ին Ջեզիրե եղած ժամանակ։ Սա իր տղայի, Մատանի Պեի հետ 1925-ին կմիանա Սասնակ քոր Հյուսեին Փաշային, որպես երթան քուրդերը ոտքի հանեն թուրքերի դեմ, օգնելով Շեխ Զիլանի ապստամների։ Գործը կվերջանա խարդախությամբ, Մուսա Պեյը Ջեզիրե եղած ժամանակ կմեռնի, որդին Մատանի Պեյը, Հյուսեին Փաշայի հետ ճամփան կշարունակե և գիշերմը քնած տեղը կսպանե Հյուսեին Փաշային և կանցնի թուրքերու կողմ։ Սրանք միշտ քնած տեղը մարդ կսպանեն։ Այսօր Մատանի Պեյը մշոտ դաշտ կբնակի և իր դավաճանության արդյունքովը կապրի։ Բեկալ կա, բեկալ, Մոքս գավարի իշխան Մուրտլա բեկն ալ քուրդեր, բայց երբ կանչվեց վան, որ հայերին կոտորելու գաղտնի հրահանգ ստանա, ժողովը կիսատ թողեց, գիշերով հեծավ իրձին և ամբողջ թափով սլացավ դեպի Մոքս։ Իրձիու սպիտակ փրփուրից խավարը ճերմակել էր։ Մուրտլան ոզմեցի Լաթոյի հետ մոկած լեռները պաշարեց և Շատախի և Մոքսի հայերին ազատեց կոտորածից։ Ջևդետն ուզեց նրան բռնել և կախաղան բարձրացնել Վանում, բայց նա փախավ Քրդստան։ Գնալուց առաջ Իրձին հանձնեց ոզմեցի Լաթոյին իբրև բարեկամության նշան։ Հիմա ցեղասպան ռոմիները գլխարկները փոխած 7 թամբերու տանժարանգների հետ մեր հողերի վրա մանկուգան իրենք զիրենք քաղաքակիրթ համարելով։ Բայց քաղաքակրթությունը միայն գլխարկ փոխելով չլար, այլ պետք է գլխարկի տակինը փոխել։ Մեկ-մեկ կփորփրեն մեր հայրենի հողը, և երբ գետնի տակ հայի կամ ուրումի ձեռքով շինած մի հին քաղաքի ավերակ կամ քանդված կամուրջ կգտնեն, կուրախանան ասելով, թե Օսման թուրքն է շինել Քրիստոսից առաջ։ Իմ աչքի առաջ աշխարի մակարդակը փչացավ, դավաճանին ու ցեղասպանին մնաց մի ամբողջ երկիր, իսկ ազատատենչ հայդուկին մի նեղ ծերանոց Հալեպի մեջ։ Վայ աշխար, ես քո արդարությունը։ Սասունցի թադոք հեռին վերստին աղաչական շեշտով մա նայեց ինձ և վերջին խոսքը այսպես ավարտեց։ Կյանքը շատ դաժան եղավ մեզի հանդեպ և մեզի ցրիվ տվավ աշխարի վրա։ Սերոբ Փաշի անունը տվեցի, բայց շատ տարիներ են անցել մեր բաժանումեն ու թերևս զորավար Մախլուտոն դժվարանա հիշել, թե ես ով եմ։ Դու իմ անունից իրեն գրե, կհիշես զորավար Բերթակի և Մարնիկի անտառը, և թե ինչպես 5 ընկերով գնացինք քրդական հարսանիք, և ես սպիտակ քոլոզը գլխիս կանգնացեի Մորուկ Կարոյի ետև իբրև ճրակ փչող։ Ես են ճրակ փչողն եմ, ճրակը, միթե ճրակը մարեց։ Իսկ ինչ եղավ մշեցի Տիգրանը, կծկտուր բացականչեց Մախլուտոն, և նամակը ձեռքի մեջ դանդաղակայլ մոտեցավ լուսամուտին։